أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Saf suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Medine'de nazil olmuş, Müslümanların saflarını belirlemeleri gerektiğini anlatan 14 ayetlik bir sure ile karşı karşıyayız. Bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgilerini sunacak? İnşallah okumaya başlıyorum. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ı gündeme alır. Hep konuşulması, gündemde tutulması, anlatılması gereken sensin ya Rabbi der. Çünkü varlıkların tümünün boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu Allah'ın elindedir. Canlı ve cansız tüm varlıklar Allah'a teslimdir. İnsan farklıdır. Yaratılışı itibariyle özgür yaratılan, iradeli yaratılan insan diğer varlıklardan farklıdır. Bu yönüyle insan iki gruptur. Birincisi, tıpkı öteki varlıkların korosuna katılıp onlar gibi Allah'ı tesbih eden, Allah'a iman eden, Allah'a kulluk eden müminler. İkincisi de Allah'ı tesbihe yanaşmayan, Allah'a kulluğa yanaşmayan kafirler. Evet, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ve huvel azizul hakim. O Allah aziz ve hakimdir. O Allah yenilmez ve yanılmazdır. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey iman edenler. Lime tekulune ma la tef'alun. Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri niye konuşup duruyorsunuz? Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Böyle yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri konuşup durmanız Allah katında büyük gazaba sebep oluyor. Allah'ı çok çok öfkelendiriyorsunuz. Allah böyle işin edebiyatını yapanları, söz planında konuşup konuşup da hiç amel ortaya koymayanları asla sevmez. Allah kimi sever? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا. Kendi yolunda saf saf savaşan, كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوس, birbirlerine kaynamış bir binanın tuğlaları gibi, inanç birliği, itikat birliği, düşünce birliği, amel ve eylem birliği içinde saf saf kendi yolunda savaşanları sever. Bu ayet üstünde biraz duracağız. Rabbimiz buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman edenler! لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Yapmadığınız şeyleri, yapmayacağınız şeyleri niye konuşup duruyorsunuz? Yani söylediğiniz sözler konusunda kendinizi unutuyor musunuz? Söylemleriniz konusunda kendinizi ihmal mi ediyorsunuz? Bir konuda bir söz söylediyseniz, bir konuda bir iman iddiasında bulunduysanız, onun amelini gündeme getirmek zorunda değil misiniz? Yani sözlerinizle hayatınız aynı olmalı değil mi? Bakın, bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki, yapmayacağımız, yapmanın konusu olmayan, amelin konusu olmayan, yani yarın amele dönüştürme imkanımız, uygulamaya koyma imkanımız olmayan konuları, şeyleri konuşmayacakmışız. Neleri konuşuyoruz? ABD'yi konuşuyoruz. İnkaların Amerikan kültürüne etkisini konuşuyoruz. Sumatra dosyasını açıp saatlerce konuşuyoruz. Falanların geliri şu kadarmış, filanların fabrikası şöyleymiş, filanların ev tefrişi böyleymiş, falan ülkenin nehirleri, o nehirlerin debileri, rejimleri şöyleymiş, filan ülkenin iklimi, bitki örtüsü şöyleymiş, A kare, B kare, C kare, kurbağanın bağırsağı, Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, yani amelin konusu olmayan, yarın amele dönüştürme imkanınız olmayan konuları niye konuşuyorsunuz? Bir anlamıyla ayet bunları söylüyor. İkinci bir anlamıyla da bakın şunları söylüyor. Ey Müslümanlar, siz hep söz planında mı Müslüman olacaksınız? Yani iddia planında mı Müslüman olacaksınız? Müslümanlığınız iddiadan, sözden öteye geçmeyecek mi? Abdest alıyorsunuz. Bir daha, bir daha akşama kadar 100 defa abdest alıyorsunuz, hiç namaz kılmıyorsunuz. Söylesenize, namazını kılmayacağınız yere niye abdest alıyorsunuz? Yani uygulayamayacağınız, uygulamaya koymayacağınız, sizden amel istemeyen konuları niye konuşup duruyorsunuz? Konuştuğunuz şeyleri yaşamak zorundasınız. Bir konuda bir iman iddiasında bulunmuşsanız, onu eyleme dönüştürmek zorundasınız. Bu ayeti kerimeden anladığımıza göre ben size bir şeyler söylüyorsam onu bizzat kendi nefsimde uygulamak zorundayım. Ben size namaz kılın diyorsam kendim de namaz kılmak zorundayım. Ben size oruç tutun diyorsam, ben size Kur'an sünnet öğrenin diyorsam kendim de bizzat Kur'an sünnet öğrenmek zorundayım. Size söylediğim şeyleri kendi şahsımda, kendi hayatımda yaşamak zorundayım. Ama yaşamadığım şeyleri söylememeliyim anlamına gelmez bu. Bakın bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Ben söylediğim şeyleri hayatımda uygulamak zorundayım, yaşamak zorundayım ama uygulamadığım şeyleri, kendi hayatımda yaşamadığım şeyleri insanlara söylemeyeceğim anlamına gelmez bu. Çünkü eğer ben sadece kendi yaşadığım şeyleri insanlara anlatırsam şu kadarcık bir din anlatırım. Halbuki Allah'ın dini bu kadar. Ben yaşadıklarımı da yaşayamadıklarımı da insanlara söylemek zorundayım. Mesela farz edin ki ben zengin değilim. Zekat ayetleriyle sorumlu değilim. Şu anda zekat veremiyorum. Ben zekat veremiyorum diye zekat ayetlerini size anlatmayacak mıyım? Hayır, anlatacağım. İçinizde zekatla sorumlu Müslümanlar var. Mesela ben pazartesi, perşembe günleri farz edin ki oruç tutamıyorum. Sünnettir ama ben tutamıyorum. Peki ben uygulayamıyorum, ben yapamıyorum diye bunu size anlatmayayım mı? Hayır, anlatacağım. İçinizde benden çok daha güzel Müslümanlık yaşayan insanlar çıkabilir. Peygamber aleyhisselam veda hutbesinde şöyle buyurdu. Burada olanlar duyduklarını olmayanlara aktarsın. Umulur ki sizden daha güzel anlayan ve uygulayan Müslümanlar çıkar. Bakın ben söylediklerimi bizzat kendi nefsimde yaşamalıyım. Eğer söylediklerimi bizzat kendi nefsimde yaşamazsam, yaşama imkanını bulduğum halde yaşamadığım konuları size söylersem tesir etmez. Az tesir eder. Ama şu cümleyi hiçbir zaman söyleyemeyiz. Mesela Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'i ikna edemedi. Peki acaba Allah'ın Resulü İslam'ı şahsında güzel bir biçimde yaşamadığı için Ebu Cehil'e etkili olamadı diyebilir miyiz? Hayır, hayır. Kesinlikle. etkili olmak, tesir etmek Allah'a ait bir konudur. Nuh Aleyhisselam karısını etkileyemedi, oğlunu Müslümanlaştıramadı. İbrahim Aleyhisselam babasını Müslümanlaştıramadı. Lut Aleyhisselam karısına etkili olamadı. Şöyle bir cümle söyleyebilir miyiz? Bu peygamberler İslam'ı nefislerinde güzel yaşamadıkları için, söylediklerini kendi hayatlarında uygulamadıkları için sözleri tesirli olmamıştır diyebilir miyiz? Hayır, hayır. Böyle bir şey denmez. Tesir Allah'a aittir. Biz yaşadıklarımızı da söyleyeceğiz, yaşayamadıklarımızı da topluma duyurmak zorundayız. Değilse din eksik anlatılır. Sadece kendi yaşadıklarımı söylersem din bu kadar aktarılır. Halbuki ben Allah'ın dinini tümüyle insanlara aktarmak zorundayım. Yıllardır İmam-ı Azam Efendimiz'e izafe edilen bir yalan var. Çocuğun birisi şeker hastası, babası elinden tutmuş İmam-ı Azam Efendimiz'in huzuruna getirmiş. Demiş ki ey imam, bu çocuk şeker yiyor, şeker hastası. Acaba bir nasihat etseniz de şeker yemese olmaz mı? İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki al götür çocuğunu 40 gün sonra getir. Adam götürmüş çocuğunu, 40 gün sonra getirmiş. İmam-ı Azam Efendimiz dizlerinin dibine oturtmuş çocuğu. Oğlum şeker yemeyeceksin, oğlum şeker yemeyeceksin, oğlum şeker yemeyeceksin. 3 cümle. Gerçekten etkili olmuş ve çocuk şeker yemeyi bırakmış. Fakat babasının dikkatini çekmiş. Ya söylediği 3 cümle, 40 gün önce bu 3 cümleyi söylesi olmaz mıydı? Niye 40 gün sonra gel dedi? Merak etmiş, gelmiş İmam-ı Azam Efendimiz'e sormuş. Demiş ki ey imam, niye ilk geldiğimde bu 3 cümleyi söylemedin de 40 gün sonra söyledin? İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki yalan tabii. Ben o günlerde kendim şeker yiyordum. Kendim şeker yediğim halde çocuğa şeker yeme deseydim etkili olmayacaktı, tesiri olmayacaktı. 40 gün sabrettim, şeker yemedim. Bunu kendi nefsimde uyguladım, çocuğa da söyleyince etkili oldu. Böyle bir şey yok. Benim anam tansiyon hastasıydı. Ben onun önünden tuzu çekip alıyordum. Ben de şeker hastasıydım. Anam da benim önümdeki şekeri çekip alıyordu. Ama benim karşımda çatır çatır anam şeker yiyordu. Ben de tuz yiyordum. Yani bir adamın birisine şekeri yasaklaması için illa kendi nefsine şekeri haram kılması gerekmez. Bir adamın birisine tuzu yasaklaması için illa kendi nefsinde bunu uygulaması gerekmez. Evet, Allah buyurdu ki, ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri, yapmayacağınız şeyleri niye konuşup duruyorsunuz? Bu söylediklerim ayetin umumi anlattıkları. Ama ayetin bir de özel anlattığı var. Yani bir nüzul sebebi var. Ben bu ayetin nüzul sebebini söylersem, gerçi onu başta söyleyecektim ama unuttum. Şimdi aklıma geldi. Ayetin nüzul sebebini söylersem ayet biraz daha net anlaşılır. Müslümanlar Mekke'de zulüm ve işkence altındalar. Allah 10 yıl Mekke hayatında cihadı emretmedi. Cihat yasak, savaş yasak. Ne diyordu Müslümanlara? Ey Müslümanlar, namazlarınızı kılın, oruçlarınızı tutun, ellerinizi kılıçlarınızdan çekin. Savaş yasak. Niye? Çünkü Mekke İslam'ın tebliğ ortamıydı. Savaş ortamında İslam tebliğ edilemez. Savaş ortamında İslam anlaşılamaz ve anlatılamaz. Onun için Allah 10 yıl Mekke'de savaş izni vermedi Müslümanlara. O dönemde Müslümanlar şöyle diyorlardı. Ah Allah savaşa bir izin verse de şu kafirler kılıçlarımızdan çekeceğini bir görseler. Allah savaşa bir müsaade etse de alim Allah bizim ne yapacağımızı bütün dünya bir görse diyorlardı. Nihayet Medine'ye geldi Müslümanlar. Bir yıl sonra, hicretten bir yıl sonra cihat ayetleri, savaş ayetleri inince insanlardan kimileri şöyle dediler. Vallahi çok acele oldu. Daha dün Mekke'de işkence altındaydık. Medine'ye geldik, rahat bir nefes almaya başladık. Tam böyle rahat bir nefes alacağımız sırada Allah cihadı farz kıldı. Ya Rabbi keşke biraz erteleseydin. Şöyle bir deneyimden filan geçseydik. Bir güçlenseydik, bir toparlansaydık filan dediler de. Bakın Rabbimiz buyurdu ki, Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. Lime tekulune ma la tef'alun. Yapmayacağınız şeyleri Niye söylüyorsunuz? Kebura matten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Şunu bilesiniz ki yapmadığınız şeyleri, yapmayacağınız şeyleri söyleyip durmanız, vurmak lazım, kırmak lazım, öldürmek lazım, kurmak lazım, yapmak lazım, etmek lazım. Lazım, lazım, lazım da hani amel nerede? Zerre kadar bir amel yok. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah'ı çok gazaplandırıyor. Allah böyle işin edebiyatını yapanları sevmez. Allah savaş edebiyatı yapanları sevmez. Peki Allah kimi severmiş? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّنْ Allah kendi yolunda saf saf كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوس bir binanın tuğlalarının birbirlerine perçinlenip sımsıkı sarıldıkları gibi iman birliği, itikat birliği, inanç birliği, amel birliği, düşünce birliği, hedef birliği içinde saf saf Allah yolunda savaşanları sever. Allah bu işin edebiyatını yapanları sevmez. Bu ayeti kerimede bir de savaş yapılanması anlatılıyor. Bunyan ifadesinden çıkarıyoruz bunu. Allah savaş yapılanması içindeki toplumları sever. Ne demek o? Bakın iki tür hayat tarzı vardır. Bir, Yahudinin tercih ettiği yerleşik hayat tarzı, şehir hayatı. Allah kitabında diyor ki Yahudiler için ahlede ilel ardı. Onlar yeryüzüyle bütünleştiler, yeryüzüne çakılı kaldılar, yerleşik bir hayatı, şehir hayatını tercih ettiler. Bir şehir hayatı var, bir de göçebe hayat var. Yani savaş toplumunun hayatı var. Bakın, durgun su duruluğunu muhafaza edemez. Durgun su kokuşmaya mahkumdur. Ama akan su duruluğunu korur, tazeliğini korur. Bakın, göçebe toplumlar akışkanlığını korurlar, duruluğunu korurlar ama durağan bir hayat, Yahudinin tercih ettiği şehir hayatı, arzla bütünleşmiş bir hayat kokuşmaya mahkumdur, çözülmeye mahkumdur. Bir kere savaş toplumunun eşyasıyla Yahudinin tercih ettiği şehirsel hayatın insanının eşyası farklıdır. Savaş toplumunun insanın eşyası bir atın sırtının alacağı kadardır. Ya bir yerlere savaşa gidecek, atın sırtında taşıyacak eşyasını, ya da düşman o şehri, o bölgeyi istila edecek, düşmana görkemli evler mi yaptıralım diye savaş toplumu böyle görkemli villalarla, evlerle ilgilenmez. Savaş toplumunun, göçebe insanın tüm eşyası bir merkebin ya da bir atın sırtının alacağı kadardır. Ama gelin görün ki şehir hayatının insanının eşyası tırlarla taşısanız bitmeyecek bir eşya. Neyse, bir de bunu anladım. Allah bizden savaş toplumu olmamızı, akışkan, hareketli bir toplum olmamızı, göçebe bir hayatın insanı olmamızı istiyor. Savaş gündeme geldi. Bakın Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın toplumuyla, bu konuyla alakalı bir ilişkisini şöylece anlatıyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Hani Musa Aleyhisselam kavmine, İsrailoğullarına demişti ki, ya kavmi, ey kavmim, lime tu'zûneni, beni niye üzüyorsunuz? Bana niye eziyet ediyorsunuz? وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Benim size Allah'ın gönderdiği bir elçi olduğumu bile bile, benim bir Allah elçisi olduğumu bile bile niye beni üzüyor, niye bana eziyet ediyorsunuz? Ne zaman söyledi bunu Musa Aleyhisselam? Bakın, Allah buyurdu ki ey Musa söyle kavmine İsrailoğullarına şu şehri fethedin, Kudüs'ü fethedin. Ben sizden bir cihat istiyorum. Ben sizden benim adıma bir cihadı göze almanızı, şu Kudüs'ü fethetmenizi istiyorum. Eğer Kudüs'ü fethederseniz ben size büyük imkanlar, büyük fırsatlar, büyük iktidarlar, büyük devletler ve ganimetler lütfedeceğim. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına söyledi. Peki İsrailoğullarının cevabı ne oldu? Kur'an'da Allah anlatır. Fezheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna qa'idun. Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleyeceğiz. Şehri fethedin, Amalikalıları Kudüs'ten çıkarın. O dönem Amalikalılar diye bir toplum oturuyormuş Kudüs'te, güçlü kuvvetli bir toplum. Onları Kudüs'ten çıkarın, şehri fethedin, bizim gireceğimiz şekle getirin, haber edin, biz de gelip yerleşelim. Allah Allah. Bakın beyefendiler Allah adına bir savaşı göze alamıyorlar. Musa aleyhisselam Rabbiyle birlikte savaşacak, Kudüs'ü fethedecek. Beyefendiler de gelip Amalikalıların evlerine, yurtlarına yerleşecekler. Yani inandıkları Allah uğrunda mal ve can feda etmeye değmeyen bir Allah. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. İsrailoğullarının o günkü inandıkları Allah uğrunda mal ve can feda etmeye değmeyen bir Allah. Bunu şunun için söyledim. Eğer bizler de öyle bir Allah'a inanırız ama inandığımız Allah uğrunda malı ve canı feda etmeye değmeyen bir Allah'sa kesinlikle savaşı göze alamayız. Kesinlikle cihadı göze alamayız. Allah için malı ve canı feda edecek bir noktada olamayız. Biraz biraz bu toplum, yani Müslümanlar da İsrailoğullarına doğru mu gidiyor? Yahudileşme sürecine mi girmiş? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Bakın Musa aleyhisselam diyor ki ey kavmim, benim size gönderilmiş bir Allah elçisi olduğumu bile bile niye beni üzüyorsunuz? Benim bir cihat çağrıma karşı niye ağır aldırıyorsunuz? Başka, Musa aleyhisselam aralarındayken yanlarındaki mücevherleri eritip bir buzağı yapmışlar, ona tapınmışlardı. Yine Musa aleyhisselama demişlerdi ki ey Musa, Allah'ı görmedikçe, elimizle dokunmadıkça, gözlerimizle görmedikçe, duyularımızla Allah'ı algılamadıkça kesinlikle Allah'a iman etmeyeceğiz demişler. Böylece Musa aleyhisselamı çok uğraştırmışlardı. Sanki Rabbimiz bu ayetiyle biz Müslümanlara şunu söylüyor. Ey Müslümanlar, sizler İsrailoğullarının elçilerine yaptığını yapmayın. Peygamberiniz sizi bir cihada mı çağırdı? Hemen koşun. İnfaka mı çağırdı? Hemen koşun. Kur'an sünnet tanımaya mı çağırdı? Hemen koşun. Namaza mı çağırdı? Hemen koşun. Tesettüre mi çağırdı? Hemen koşun. فَلَمَّا زَاغُوا Onlar sapınca اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah da onların kalplerini saptırıverdi. Bakın, ilk eylem kuldan geliyor. İlk adım kuldan geliyor. Kullar tercihini sapmadan yana kullanınca Allah da onlar için dalaleti yazıveriyor. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah böyle fasıkları asla hidayet etmez. Allah böyle fasıkları, itaatten çıkmışları asla doğruya iletmez. Musa aleyhisselamın gündeminden sonra yine İsrailoğullarının son elçisi İsa aleyhisselama da bir değinide bulunacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyurur. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ Meryem oğlu İsa da şöyle demişti. İsa aleyhisselam, ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, inni Rasulullah ileykum, ben Allah'ın size gönderdiği bir elçisiyim. Musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati, ben benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek üzere, bir de ve mübeşşiran müjdelemek üzere, bir Rasulin, bir elçiyi müjdelemek üzere, يَئْتِي مِنْ بَعْدِي Benden sonra gelecek bir elçiyi de size haber vermek üzere ismuhu Ahmet onun ismi Ahmet'tir onun ismi Muhammed'tir ben benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olan Muhammed olan bir peygamberi de size haber vermek müjdelemek için Allah tarafından gönderildim. Bakın ne diyor İsa aleyhisselam, ben benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, doğrulamak, benden sonra gelecek Ahmet isminde bir peygamberi de size müjdelemek, haber vermek üzere gönderildim. Anlıyoruz ki, biz biliyoruz ki peygamberler aynı kaynaktan geldikleri için birbirlerini tasdik ederler. Asla tekzip etmezler. Kitaplar aynı kaynaktan, Allah'tan geldiği için birbirlerini asla reddetmezler. Birbirlerini tasdik ederler. Bakın İsa aleyhisselam diyor ki, ben benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek üzere geldim. Ne demek o? Benden önce gelen Tevrat'ta benim geleceğime dair bir müjde vardı, bir haber vardı. Allah o gün İsrailoğullarına Tevrat'ta benim geleceğimin haberini vermişti. İşte ben şu anda zuhur ettim, geldim. Böylece gelişimle ben Tevrat'ı tasdik ettim, Tevrat'ı doğruladım. Tevrat'ın dediği, söylediği haber gerçekleşti. İşte ben geldim. Benden sonra da Ahmet isminde bir peygamberin geleceğini size müjdelemek üzere geldim. Bakın İsa aleyhisselam bizzat Peygamber Efendimizin ismini de vererek diyor ki ben benden sonra gelecek bir peygamberi size haber vermek üzere, size müjdelemek üzere geldim. Kitabımızın başka surelerinde anlatıldığına göre İsa Aleyhisselam o günkü İsrailoğullarından söz aldı. Ey İsrailoğulları, bana söz veriyor musunuz? Ahir zaman nebisine iman edeceğinize, ona gönderilecek Furkan isimli kitaba iman edeceğinize bana söz veriyor musunuz? O günkü İsrailoğulları, iman eden İsrailoğulları, evet ey İsa, biz son peygamber ahir zaman nebisi Ahmet'e iman ettik. Ona gönderilen son kitaba, gönderilecek olan son kitaba, Kur'an'a, Furkan'a iman ettik dediler. O gün mümin oldular. Bakın, bundan sonra Allah ne buyurur? فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ İsa Aleyhisselam'ın kendilerine haber verdiği, müjdelediği son elçi Muhammed Aleyhisselam apaçık ayetlerle, apaçık mucizelerle gelince قَالُوا dediler ki kim? İsrailoğulları, Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينَ bu apaçık bir sihirdir. Şuna bakın. İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği son elçi Muhammed Aleyhisselam gelince dediler ki bu apaçık bir sihirbazdır. İnanmadılar. Son elçiye iman etmediler. Niye? Bizim familyadan çıkmadı diye. Bizim ırktan çıkmadı. İsrailoğullarından çıkmadı diye. Allah onu Araplardan seçti. Ümmilerden seçti. İnanacaksa ümmiler, Araplar inansın. Bizim içimizden seçilmeyen bir peygambere biz inanmayız dediler. Ve Peygamber Efendimiz'i sihirbazlıkla itham ediverdiler. Bakın Allah ne diyor? وَمَنْ أَزْلَمُ Şimdi söyleyin bakalım. Daha zalim kim vardır? مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Allah'a yalan iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? Allah'a yalan iftira eden. Kim bu? İşte Yahudi ve Hristiyanlar. Allah'ın dediklerini demedi, gönderdiklerini göndermedi diyerek Allah'a iftira edenlerden daha zalim kim vardır? Ne diyor Yahudi? Ya Rabbi sen Tevrat'ı ve Musa Aleyhisselam'ı gönderensin. İncil'i ve İsa Aleyhisselam'ı göndermeyensin. Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeyensin. Biz onlara inanmayız. Ne diyor Hristiyanlar? Ya Rabbi sen İncil'i ve İsa Aleyhisselam'ı gönderensin ama Tevrat'ı ve Musa Aleyhisselam'ı göndermeyensin. Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı göndermeyensin. Yani Allah'ın gönderdiklerini göndermedi diyerek, Allah'ın dediklerini demedi diyerek Allah'a yalan iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ O üstelik İslam'a davet edildiği halde, bakın ifadeye, وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ O İslam'a davet edildiği halde, demek ki işte bu ayetten anlıyoruz ki, Yahudi İslam'a davet edilmiş, Hristiyan Müslüman olmaya davet edilmiş. İşte bu ayet delil. Bakın Allah şöyle deseydi, ey Yahudiler devam edin yolunuza. Nasıl olsa bir kitabınız var Tevrat diye, nasıl olsa bir peygamberiniz var Musa Aleyhisselam diye. Devam edin yolunuza. Ben zaten sizin hayatınızdan razıyım. Zaten siz Müslümansınız. Zaten siz cennete gidiyorsunuz. Sizin Müslüman olmanıza gerek yok deseydi, ya da Hristiyanlara şunu deseydi, ey Hristiyanlar devam edin yolunuza, İncil'iniz var, İsa'nız var, kiliseleriniz var, papazlarınız, rahipleriniz var. Zaten siz Müslümansınız, zaten siz cennete gidiyorsunuz. Bu halinizde ben sizden razıyım, devam edin yolunuza deseydi, ne âlâ amma, وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ O İslam'a davet edilmiştir. Yahudiler Müslüman olmaya davet edildi, olmadılar. Hristiyanlar Müslüman olmaya davet edildi, olmadılar. Son kitaba iman etmeyen, son peygambere iman etmeyen bir Yahudi asla Müslüman değildir, mümin değildir. Son kitaba ve ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyen bir Hristiyan asla mümin değildir. Çünkü bakın ayetin devamında Allah diyor ki وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah böyle zalimleri asla hidayete ulaştırmaz. Allah böyle zalimleri asla doğruya iletmez. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Onlar balçıkla güneşi sıvamak istiyorlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu yok etmek istiyorlar. İslam'ı, Müslümanlığı yok etmek istiyorlar. Vallahu mutimmu nurihi. Halbuki Allah nurunu tamamlayacaktır. Velev kerihel kafirun, kafirler istemese de. Kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah dinini tamamlayacaktır. Bakın bu ayetler ne zaman geliyordu? Bu ayetler Medine'de hicretin 3. yılı Uhud Savaşı'ndan sonra geliyordu. O dönemde İslam Medine ile sınırlıydı. Henüz o dönemde İslam Medine'nin dışına yayılmamıştı. Sadece Medine'deydi İslam ve Müslümanların sayısı da 3000 kişiydi. Kadın, erkek, çoluk, çocuk dahil Müslümanların sayısı 3000 kişiydi. Ve bakın o dönemde tüm dünya İslam'a düşmandı. O dönemde tüm dünya İslam'ı yok etmeye yemin etmişti. Mekke müşrikleri İslam'ı yok etmeye yemin etmişti. Medine'deki Yahudiler İslam'a düşmandı. İslam'ı yok etme kararlılığındaydı. Medine'de 600 kadar münafık vardı. Onlar İslam'ı yok etmeye yemin etmişlerdi. İran ateşperestti, mecusiydi. İslam'a düşmandı, İslam'ı yok etmeye yemin etmişti. Bizans putperestti, materyalistti. Onlar da İslam'ı yok etmeye yemin etmişti. Tüm dünya İslam'ı yok etmeye soyunmuş ve o dönemde 3000 civarında yeryüzünde Müslüman vardı. Medine'de 3000 civarında Müslüman vardı. Bakın Allah diyor ki: "Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun." Kafirler hoşlanmasa da, kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah dinini tamamlayacaktır. O günkü kafirler zannediyorlardı ki Medine'deki 3000 Müslüman korumasız, yardımcısız ve desteksiz. Tanklarıyla ezip geçecekler, kılıçlarıyla doğrayıp geçeceklerdi. Bilemedikleri, anlayamadıkları bir gerçek vardı. O da Müslümanlar yalnız değildi. Müslümanlar korumasız değildi. Müslümanların arkasında, Müslümanların desteğinde Allah vardı. Müslümanlar Allah safındaydı. Kafirler bunu bilemediler de. Bakın Allah buna rağmen, tüm dünyanın düşman olmasına rağmen nurunu tamamlayıverdi. Mekke Müslüman oldu tümüyle. Suudi Arabistan Yarımadası'na İslam yayıldı. Tüm Suudi Arabistan Yarımadası Müslüman oldu. Sonra İslam diğer coğrafyalara yürüdü. Allah nurunu tamamladı. Peki bu ayet bize ne diyor bugün? Bu ayet bize şunu söylüyor. Şu andaki yeryüzü kafirleri de tıpkı o gün olduğu gibi Müslümanları, yeryüzü Müslümanlarını yalnız ve korumasız zannediyorlar. Taklarıyla, toplarıyla ezip geçecekler, yok edip bitirecekler, öyle zannediyorlar. Bilemiyorlar, şu andaki kafirler anlayamıyorlar ki Müslümanlar yalnız değil, Müslümanlar korumasız değil. Müslümanların arkasında bir Allah var. Müslümanların desteğinde bir Allah var. Allah'ın izniyle bu ayetler bugün de gerçekleşecek. Çok yakında Allah'ın izniyle Allah desteğindeki Müslümanların nasıl yeryüzüne egemen olacağını göreceğiz. Huvellezî, o Allah ki ersele rasûlehu bilhuda, elçisini bir hidayetle gönderdi. Allah peygamberine hidayet etti. Allah peygamberine doğru yolu gösterdi ve Allah peygamberini hidayet rehberi kıldı. Peygamber aleyhisselam da insanlığa hidayeti gösteren, insanlara cenneti gösteren, insanlara Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğu gösteren bir hidayet rehberidir. Hem kendisi hidayet edildi, hem de kendisi biz Müslümanları hidayete ulaştırma özelliğine sahiptir. Allah bizden istediği kulluğu en güzel bir biçimde onun şahsında örneklemiştir. O bizim için en güzel örnektir. Ve dinil hakkı, bir de Allah elçisini hak bir dinle gönderdi. Din bir yaşam biçimidir. Din bir hayat programıdır. Bu manada komünizm bir dindir. Bu manada kapitalizm bir dindir. Bu manada demokrasi, laisizm bir dindir. Faşizm bir dindir. Bakın Allah diyor ki, Allah dinini tüm diğer dinlere üstün getirecektir. Ayetin devamında öyle diyor. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Dinini tüm dinlere üstün getirmek için, sistemini tüm sistemlere üstün getirmek için, hayat tarzını tüm diğer hayat tarzlarına üstün getirmek için Allah peygamberini hak bir dinle, hak bir programla, hak bir yasayla gönderdi. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler hoşlanmasa da, müşrikler istemese de Allah dinini yeryüzünde egemen kılacaktır. Allah kendi sistemini tüm sistemlerin üstüne çıkaracaktır. Çok yakında Allah'ın izniyle Rabbim bunu bize de gösterecektir. Ama bu işin bir tek şartı var. Allah bunu bir şarta bağlamış. Neymiş o? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! هَلْ اَدُلُّكُمْ Size göstereyim mi? Size delalet edeyim mi? Size önereyim mi? Size tarif edeyim mi? عَلَى ticaretin Bir ticareti, bir alışverişi ama çok hayırlı, çok bereketli, çok kazançlı bir alışverişi, bir ticareti size söyleyeyim mi? Tunciikum min azabin elim. Sizi elim bir azaptan kurtaracak. Dayanılmaz bir cehennem azabından kurtaracak. Sizi cehennemden azade kılacak bir alışverişi, bir yolu, bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Buyur ya Rabbi. Kim istemez bunu? Bizi yarın ölüm ötesi hayatta bekleyen bir cehennem ateşinden kurtaracak bir ticareti, bir ticaret yolunu kim istemez? Buyur ya Rabbi. Tü'minûne billâhi ve rasûlihi. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah Allah. Bakın ifadeye. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Nasıl anlayacağız? Önce dedi ki ya eyyühellezîne âmenû. Ey müminler dedi. Sonra da ey müminler Allah'a ve Resulüne iman edin dendi. Ya Rabbi zaten ey müminler dedin. Biz zaten mümindik. Bir daha niye imana çağırıyorsun bizi? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlıyoruz. Bir, ey Fatiha suresinden buraya kadar anlatılanlara iman edenler, bundan sonra anlatılacaklara da iman edin. Bu ayetin birinci anlamı budur. Ey kitabınızın buraya kadar anlatılan hükümlerine, ayetlerine iman edenler, bundan sonra anlatacaklarıma da iman edin. Birinci manası bu. İkinci manası, ey inandığını zannedenler, gelin iman edin. Ey inandığını iddia edenler, iman iddiadan ibaret değil. Ey inandım deyip de hayatlarıyla imanın kokusunu bile göstermeyenler, gelin iman edin. Hani oturan birine doğru otur filan denir ya, adam oturuyordu da doğru otur denir ya, oturan birine, iman eden birine ya da iman ettiğini zanneden birine ya da iman ettiğini iddia eden birine Allah diyor ki, gel benim istediğim şekilde iman et. Sen kendini mümin zannedebilirsin. Sen kendine bir kâmeti kıymet biçebilirsin. Ben şöyle güzel bir Müslümanım diyebilirsin. Senin hakkında söylediğin söz önemli değil. Allah'ın senin hakkında ne dediği önemli. Sen gerçekten Allah'ın istediği şekilde bir Müslüman mısın, değil misin? Onu bir daha gözden geçirmek zorundasın. Bakın Allah dedi ki, tü'minûne billâhi ve rasûlihi. Allah'a iman edin. Allah'ın hayata karıştığına iman edin. Allah'ın sizin hayatınızı düzenlemek üzere bir program gönderdiğine, bir kitap gönderdiğine iman edin. Allah'a iman, Allah adına bir hayat yaşamaya imandır. Allah'a iman, Allah'ın gönderdiklerine imandır. Allah'a iman, Allah'ın sizden istediği kulluğu icra etmeye imandır. Allah'a iman, hayatın her bir alanına Allah'ın karıştığına imandır. Allah'a iman, hayatın her bir biriminde Allah huzurunda bir hayat yaşamaya imandır. Böylece iman edin. Ve Resulihi, elçisine de iman edin. Yani imanı elçisinin şahsında tanıyın. Takvayı, kulluğu elçisinin şahsında tanıyın. Çünkü Allah sizden istediği imanı elçisinin şahsında örnekledi. Sizden istediği kulluğu Allah elçisinin şahsında en güzel bir biçimde örnekledi. Elçisini örnek alın. Elçisinin hayatını tanıyın. Elçisinin sünnetiyle birlikte olun. Elçisi rehberliğinde Müslümanca bir hayata yönelin. Sonra وَتُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Bir de mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bakın, imandan sonra Allah bizden cihad istiyor. Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Önce malı zikretti Allah. بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Önce mal. Bundan şunu anlıyoruz. İstendiği zaman Allah yolunda malını feda edemeyen bir kişi canını hiç feda edemez. Bugün Allah için, Allah'ın dininin egemenliği için, Allah'ın dininin hakimiyeti için, Müslümanlığın yeryüzünde yayılması için malını harcayamayan bir kişi, malından geçemeyen bir kişi, yarın bir savaş meydanında kellesi lazım olduğu zaman kellesini hiç harcayamaz. Hiç harcayamaz. Bugün Allah için, Allah'ın ayetlerini öğrenmek için 2 saat zamanını harcayamayan, ayıramayan bir kişi, Allah için canını hiç harcayamaz. Bakın Allah önce maldan söz etti, sonra da candan söz etti. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ İşte böyle yaparsanız bu sizin için hayırlıdır. Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman ederseniz, peygambere Allah'ın istediği biçimde iman ederseniz, bir de mallarınız ve canlarınızla Müslüman kalma adına bir cehd-i gayretin içine girerseniz. Cihat sadece savaş değil. Savaş cihadın şubelerinden birisidir. Hani Türkçede de var cehd-i gayret, cihat, cehd. Yani bu dünyada Müslüman kalabilmeye cehd-i gayret ederseniz, Müslümanca yaşamaya, Müslümanca kalabilmeye, Müslümanca ölebilmeye, Müslümanca cennete gidebilmeye cehd-i gayret gösterirseniz, yeryüzünde Allah'ın dininin yaşanır hale gelmesi, hem kendinizin hem çevrenizin Allah'ın dinini yaşar hale gelmesi adına bir cehd-i gayretin içine girerseniz, işte bu sizin için çok daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz, eğer anlarsanız. Bakın cihat Müslümanın varlık sebebidir. Cihat İslam'ın yeryüzünde varlık sebebidir. Hani Kanuni Sultan Süleyman mıydı yoksa Ziya Paşa mıydı? Birisinin çok güzel bir sözü var. Hazır ol cenge istersen sulhu sala. Ne diyor? Ey Müslümanlar, yeryüzünde barış içinde bir hayat yaşamak istiyorsanız, sulhu salahı gerçekleştirmek istiyorsanız cenge hazır olmak zorundasınız. Dimdik cihat adamı olmak zorundasınız. Kafirler sizde bir güç görürse oldukları yere otururlar. Yeryüzünde barış ancak o zaman gerçekleşir. Siz cihadı bırakır da, siz Allah yolunda savaşı bırakır da terk-i silah ederseniz, zayıf bir konuma gelirseniz, sizi yenebileceklerini düşündükleri sürece kafirlerin barış masasına oturmalarını asla beklemeyin. İşte görüyoruz. Müslüman kanı dökmeye bir türlü doymuyor kafirler. Niye? Çünkü Müslümanlar güçlü değil. Müslümanlar savaşı terk ettiler. Müslümanlar cihadı terk ettiler. Bakın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'un fethi için askerlerin içinde o da gelmiş. Surlara doğru bir hücum gerçekleştirmiş Müslümanlar. Biraz tedbirsiz davranmışlar, anlayabildiğimiz kadarıyla cesur davranmışlar. Surlardan gelen, Bizans'tan gelen oklarla birçoğu şehit olmuş. O arada Müslümanlardan bir kısmı şu ayeti okumuş. Ey iman edenler! Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Ve kendinizi tehlikeye atmayın. Bunlar kendilerini tehlikeye attılar. Oklara kendilerini siper ettiler deyince Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz durun durun diyor. Ben bu ayetin ne zaman ve hangi olay üzerine indiğini sizden daha iyi bilirim. Ben bir şerh edeyim. Diyor ki Mekke fetholdu. Suudi Arabistan Yarımadası tümüyle Müslümanlaştı. İslam artık Suudi Arabistan'ın dışındaki coğrafyalara yürüdü. Biz Peygamber Efendimizin huzuruna geldik ya Resulallah. Artık cihada gerek kalmadı. Tarlalarımıza, tapanlarımıza, dükkanlarımıza, tezgahlarımıza, işlerimize, aşlarımıza dönebilir miyiz? Biraz da artık dünyalık düşünsek, az biraz da kendimize baksak, biraz para kazansak filan dedik. Onun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Sakın ha cihadı bırakarak, terki silah ederek, sakın ha kendinizi tehlikeye atmayın. Bir kişinin kendisini tehlikeye atması cihadı terk etmesidir. Yeniçeri bu ıssız çöller aşılmaz diye bir yılgınlık içine düştü ve Müslümanların sükutu başladı. Ne zaman ki Müslümanlar silahı bıraktı, ne zaman ki Müslümanlar cihadı bıraktı ve Müslümanların sükutu başladı. Bakın yukarıda bir müjde vermişti Rabbimiz. Bunu da bir şarta bağlamıştı. Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eder, peygambere de iman ederseniz, bir de Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad ederseniz, bu sizin için çok daha hayırlıdır buyurdu. Yağfir lekum zunubekum. Böylece Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve yudhilkum cennatin tecri min tahtihel enhar. Sizi zemininden ırmakların akıp durduğu ya da sizin tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu cennetlerine koyar Allah sizi böylece. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adnin, ve adın cennetlerinde güzel meskenlerde, güzel köşklerde Allah sizi ağırlasın. Zalikel fevzul azim. İşte gerçek kurtuluş budur. İşte en büyük başarı budur. Peki Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etsek, Peygamber aleyhisselama da yine Allah'ın istediği biçimde iman etsek, Allah ve Resulü rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşasak, sonra da malımız ve canımız da Allah yolunda cehd-i gayret göstersek, sadece bunun karşılığında cennet mi var, ırmaklar mı var, adın cenneti mi var? Hayır hayır, bu var da bir de bunun dışında şu varmış. وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا. Bir de çok sevdiğiniz bir şey daha var. Allah bir müjde daha veriyor. Neymiş o? نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Bir dünya fethi, bir dünya mülkü, bir dünya iktidarı, bir dünya saltanatı, bir dünya geleceği, fırsatları, nimetleri ve ganimetleri de var. Evet, gerçekten Allah adına bir cihadı göze alırsa Müslümanlar, yeryüzüne Allah onları varis kılacağını, yeryüzüne egemen kılacağını bu ayetleriyle anlatıyor. Ve beşşiril müminin, sen müminleri böylece müjdele ey peygamberim. Dün Peygamber Efendimiz toplumunu müjdeledi. Şu anda onun yolunun yolcusu olarak ben de siz Müslümanları müjdeliyorum. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kunu ansarallah. Allah'ın yardımcıları olun. Allah Allah. Ensarullah. Allah'ın yardımcıları. Peki Allah'ın yardımcıya ihtiyacı mı var? Hayır hayır. Hani bir ayetinde daha önceki derslerimin birisinde okumuştum. Rabbimiz şöyle buyurmuştu. İn tensurullâhe yensurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bakın Allah bize yardımı bir şarta bağlamış. Biz Allah'a yardım ederse Allah da bize yardım edecekmiş. Peki Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Hayır hayır. Bir hadisi kutsi okumuştum. Yeri gelmişken burada bir daha okuyayım. Yarın kullarından birisini Rabbimiz huzuruna alacak ve şöyle buyuracak. Ey kulum, ben sana dargınım. Ben sana küskünüm. Dünyada ben hastaydım de benim ziyaretime gelmedin. Ey kulum, ben sana dargınım. Ben sana küskünüm. Ben dünyada açtım, bilaştım da beni doyurmadın. Ey kulum, ben sana dargınım. Ben sana küskünüm. Ben dünyada sıkıntı içindeydim de benim sıkıntılarımı gidermek için benim yanıma gelmedin. Kul diyecek ki haşa ya Rabbi, sen nasıl hasta olursun? Şafi sensin, şifa veren sensin. Sen nasıl hasta olursun? Ben sana şifa vermek üzere ya da seni ziyaret etmek üzere nerede, hangi mekanda, hangi ortamda gelebilirdim ya Rabbi? Tüm kullarını doyuran sensin. Sen nasıl acıkırsın? Ben seni doyurmak için nasıl gelebilirdim ya Rabbi? Deyince Allah buyuracak ki ey kulum, dünyada falan komşun açtı, birlaştı. Sen onu doyurmaya gitseydin, onun ihtiyaçlarını gidermeye gitseydin, beni oracıkta bulacaktın, benim rızamı oracıkta bulacaktın. Dünyada filan kardeşin hastaydı, onu teselli etmek üzere, ona sabır tavsiye etmek üzere onu ziyarete gitmedin. Eğer gitseydin, beni oracıkta bulacaktın ve benim rızamı kazanmış olacaktın. İşte Allah'ı ziyareti, Allah'ı doyurmayı nasıl böyle anladıysak, Allah'ı korumayı, Allah'a yardım etmeyi, ensarullah olmayı da böyle anlıyoruz. Allah'a yardım, Allah'ın dinine yardımdır. Peki Allah'ın dini konusunda bizim yardımımıza ihtiyacım var. Hayır hayır, bakın yukarıda dediğim, kafirler istemese de ben dinimi tüm dinlere üstün getireceğim. Müşrikler hoş görmese de ben sistemimi tüm yeryüzü sistemlerinin üstüne çıkaracağım dedi Allah zaten. Allah'ın buna gücü yeter. Peki bizim yardımımız ne anlama geliyor? Ha bizim yardımımız, Allah da bize yardım etsin. Ve yuthabbit aktamekum diyor ayetin devamında. Düşmanla karşı karşıya geldiğiniz zaman Allah sizin ayaklarınızı sabit kadem kılsın, ayaklarınızı kaydırmasın. Ya da cennet yolunda ayaklarınızı kaydırmasın. Öyleyse Allah'ın dinine yapacağımız yardım sonunda bize dönüyor. Onun kârı bize dönüyor. Allah'ın bizden istifade etmesi, Allah'ın bizden kâr etmesi asla düşünülemez. Ey Müslümanlar, Ensarullah olun. Kema kâle İsa ibn-i Meryem'e lil havariyine, tıpkı Meryem oğlu İsa'nın çevresindeki havarilerine dediği gibi. Ne demiş İsa aleyhisselam? Men ensari ilallah. Ey havariler, ey dostlarım. Allah'ın dinini yaşamam konusunda, Allah'ın dinini çevreye tebliğ etmem konusunda, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmam konusunda, egemen kılmam konusunda kim bana yardım edecek, kim benim yardımcılarım dediği, قَالَ الْحَوَارِيُّونَ Havariler de dediler ki, havariler İsa Aleyhisselam'ın ashabı, beyaz giyinenler anlamına, dediler ki nahnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız, biz ensarullahız ey İsa, zerre kadar bu konuda bir endişen olmasın, biz seninle beraberiz, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın dininin anlatılması konusunda, Allah'ın dininin duyurulması konusunda, Allah'ın dininin yaşanması konusunda, Allah'ın dininin yeryüzünde egemen kılınması konusunda biz yardımcılarınızız. Bakın, havariler azdı, 12 kişiydi, çok fazla değildi İsa Aleyhisselam'a iman edenler. Peygamberimizin havarileri, peygamberimizin ashabı çok fazlaydı. Havariler ve ashab peygamberin yükünü paylaşan kimseler. Bakın, peygamberin sorumluluğuna sahip çıkan kimseler. Peygamberin misyonuna sahip çıkan kimseler. Bunu bir örnekle şöyle anlatayım. Mesela ben şu Saf suresini Konya'nın her bir mahallesine duyurmakla mükellefim. Bu yük benim omuzlarımda. Ben bunun bilincindeyim. Ama içinizden bir kardeşim çıkar da Aydınlık mahallesinde Kur'an anlatmaya başlarsa benim omuzumdan Aydınlık'ın sorumluluğu indi. Ben rahatlayıverdim. Bir başka kardeşim çıkar da Aydoğdu'da bu Kur'an'ı anlatmaya başlarsa Aydoğdu'nun sorumluluğu da benim omuzumdan indi. Biraz daha rahatladım. Bir başka kardeşim Ulurmak'ta anlatmaya başlarsa benim Ulurmak'ın sorumluluğu da omuzumdan indi. İşte bakın, bir peygamberin havarileri, bir peygamberin ashabı, onun sorumluluklarını paylaşan, onun omuzundaki yükleri hafifleten kimselerdir. Sen dur ya Resulallah, ben gideyim Yemen'e. Sen dur ya Resulallah, ben İslam'ı tebliğ etmeye gideyim İran'a. Sen dur ya Resulallah, Bizans'a ben gideyim. Sen dur ya Resulallah, bu işi ben yapayım. Sen dur ya Resulallah, bu işi ben göreyim diye sahabe Peygamber Efendimizin misyonuna, onun davetine sahip çıktığı sürece onun yüklerini hafifletti. Peki bugün de aynı şeyi yaparız. Peygamberin misyonuna sahip çıkalım Müslümanlar. Peygamber niye geldi bu dünyaya? Yeryüzünde küfür ve şirk bitsin diye geldi değil mi? Böyle bir çabanın içine siz de girin. Küfrün ve şirkin kökünü kazımak üzere bir gayretin, bir çabanın içine girin. İşte siz peygamberin omuzundaki bir yükü indirdiniz. Peygamber niye geldi? Bu dünyadan bir tek insan cehenneme gitmesin. Bunun için çırpındı bir ömür değil mi? Siz de böyle bir çabanın içine girin. Çevrenizdeki insanların cehenneme gidişine engel olun. Çevrenizdeki insanların cennet yollarını açıp onların cehennem yollarına barikatlar koyun. Böyle bir çabanın içine girin. İşte peygamberin misyonuna sahip çıktınız. Siz peygamberin sünnetini öğrenip onu bozuk para gibi harcamaya çalışanlar karşısında müdafaa edin. İşte peygambere yardım ettiniz. Siz peygamberin getirdiği mesajı öğrenin. Gece gündüz Kur'an'ın eğitimine kendinizi teslim edin. Öğrendiğiniz bölümü çocuklarınıza ve çevrenize anlatın. Böylece peygamberin misyonuna sahip çıkın. İşte peygambere yardım ettiniz. Ensarullah olur. فَاَمَنَتْ تَائِفَةٌ مِّنْ بَن۪ي İsrail'e, İsrailoğullarından bir grup iman etti. وَكَفَرَتْ تَائِفَةٌ Ama çoğunluk küfretti. فَاَيَّتْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ Biz iman edenlere, düşmanlarına karşı, kafirlere karşı yardım ettik. فَاَصْبَحُوا دَاهِر۪ينَ Onlar da güçlendiler, üstün bir konuma geldiler. Öyleyse ey Müslümanlar, kıyamete kadar Allah'ın bu ayetleri geçerlidir. Sizler de eğer Allah'ın havarileri olursanız, peygamberin misyonuna sahip çıkarsanız, Allah'ın dininin insanlar arasında yaşanması adına, Allah'ın kitabının toplum tarafından anlaşılması adına, peygamberin sünnetinin toplum tarafından anlaşılıp, sünnetin insanların gündemine girmesi adına bir çabanın, bir gayretin içine girerseniz, Allah'ın izniyle siz de Ensarullah'sınız. Allah da sizin elinizden tutup sizi evci kemale çıkaracak. Allah da size güç kuvvet verecek. Allah da sizi destekleyecek ve düşmanlarınız karşısında sizi güçlü bir konuma getirecek. Bu sureyle alakalı bu kadar söz yeter. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.